sola. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem. Muszę nawet spać. Witam Państwa w pierwszym lipcowym naszym spotkaniu o tej porze w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. To oczywiście zespół Mysłowic, który niezmiennie, niezależnie od pory roku, od tego co się zmienia w kalendarzu, to oni są z nami zawsze na początku tych dwóch godzin, z wtorku na środę, od drugiej do czwartej w Trójce polska muzyka. I to muzyka w zdecydowanej większości z nowych płyt. I jak zwykle na początku audycji spoglądamy wstecz. Jest kilka minut po północy z piątku na sobotę w Trójce goście. Thank you. Quasimodo. Tak się zaczyna płyta Seifert. A to Atom String Quartet i to trzech z czterech muzyków, czyli Krzysztof Lęczowski, Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński. Trzech gościło w audycji Mało Obiektywnie w ostatni piątek, a właściwie z piątku na sobotę w Trójce. Rozmawialiśmy sobie sporo o płycie Seifert, także o najbliższych planach koncertowych zespołu i też trochę tych wakacyjnych, bo co się zdarza rzadko, w ich przypadku udało się zaplanować chyba takie dwa tygodnie, kiedy będą zupełnie poza tym nurtem grania koncertów czy promocji płyt, których też o tym mówili na antenie Trójki w tym roku, albo ich płyt z gośćmi, albo ich płyt solowych. W innych zespołach ukazało się naprawdę sporo. Atom String Quartet, płyta Seifert, pierwsza taka w dyskografii zespołu poświęcona znakomitemu polskiemu skrzypkowi i kompozytorowi. Taka to muzyka na tej płycie. Jest jeden utwór, którego zresztą słuchaliśmy z piątku na sobotę w Trójce, zainspirowany kompozycją Zbigniewa Seiferta. To utwór Inspirational Psalm, kompozycja Dawida Lubowicza. Ale teraz jeszcze dwa Zbigniewa Seiferta właśnie. Way to Oasis i Love in the Garden. Ta muzyka na pewno wielokrotnie jeszcze zabrzmi na żywo, bo tak jak Państwo słyszeli, oni już wcześniej wplatali w swoje koncerty kompozycję Zbigniewa Seiferta, zatem proszę szukać wokół siebie plakatów. Może gdzieś w pobliżu Atom String Quartet zagra i te utwory na żywo. Thank you. Dawid Lubowicz, Krzysztof Lęczowski, Mateusz Smoczyński, no i także nieobecny w Trójce w piątkowy wieczór Michał Zaborski, Atom String Quartet na płycie poświęconej Zbigniewowi Seifertowi. Way to Oasis, Love in the Garden i wcześniej Quasimodo. Wybrali kilkanaście utworów, właściwie 10 wybrali jego autorstwa. Jeden skomponował Dawid Lubowicz, zainspirowany Evening Psalm. No i tak to brzmi na tej płycie na żywo. Brzmi jeszcze piękniej, co Państwu polecam. Takie właśnie koncertowe spotkanie z Atom String Quartet. A że z piątku na sobotę to zwykle są dwie gościnne godziny w audycji Mało Obiektywnie, to mieliśmy też ostatnio i drugie spotkanie. Thank you. z kolei mieliśmy spotkanie z dwoma piątymi zespołu. Tak to wyszło. Piotr Chęcki, saksofon tenorowy, Szymon Burnos, pianista zespołu Algorytm. Przynieśli ze sobą nową płytę zatytułowaną Mandala i to właśnie utwór tytułowy najpierw, potem Ribbons i Alpaca Dream. Takie trzy dzisiaj w audycji Teraz Polskie. To przypomnę jeszcze, że oprócz Szymona i Piotrka w zespole grają na basie Krzysztof Słomkowski, na trąbce Emil Miszk i na perkusji Sławek Koryzno. To jest pełny skład zespołu Algorytm. Grali już kilka koncertów promujących tę płytę, ale już teraz mogę Państwu tak trochę nieoficjalnie jeszcze powiedzieć, że zespół Algorytm będzie jednym z wykonawców na jesiennej, w czasie jesiennej odsłony naszego trójkowego festiwalu Jazz z Wami. A tak naprawdę to chyba w grudniu gdzieś planujemy ich koncert, więc to prawie już taka zimowa będzie odsłona. Ale to o tym jeszcze będzie czas opowiedzieć wielokrotnie na antenie trójki. Mam nadzieję, przecież przed nami dopiero lipiec, sierpień, letnie festiwale. Do tego też będę w trójce w naszych spotkaniach wracał z pewnością. A teraz płyta, kolejna płyta, którą Państwo już dobrze znają z naszych spotkań, choć przyznaję, dla niektórych osób, które nie tak mocno śledzą wydarzenia, są na bieżąco z tym, co się dzieje w polskiej muzyce, może ten album być zaskakujący, ale proszę posłuchać, bo to płyta, do której warto ucho przyłożyć, tym bardziej, że przecież pod koniec lipca jedna z naszych ulubionych artystów obchodzi swoje okrągłe urodziny i myślę, że to także trochę w związku z tym pojawia się ten album właśnie teraz. Tribute to Turnau, Krzysztof Majda. Spadł wielki wóz, przykrył drogi, pola i lasy. Myśli zmarzły na lód, dobre sny zmożył głód, lecz przynajmniej się można przestraszyć. Na południu już skwar, miękki puch z nieba zdarł, kruchy pejzaż na piasek przepalił. Jak upalnie, mój Boże, lecz przynajmniej być może wreszcie byśmy się tam zakochali. A w Krakowie na Brackiej pada deszcz, gdy konieczność istnienia trudna jest do zniesienia. W korytarzu i pada też, przyklejony do ściany, zwijam mokre dywany, nie od deszczu mokre, lecz od łez. Na zachodzie już noc, wciągasz głowę pod koc, raz zasypiasz i sprawa jest czysta. Dłonie zapleci obudzisz się już, lecz przynajmniej raz możesz się wyspać. Jeśli wrażeń cię głód zagna kiedyś na wschód, nie za długo tam chyba wytrzymasz. Lecz

Krzysztof Majda. Bieg zdarzeń, tribute to turnał. To jest tytuł płyty Krzysztofa. Sam śpiewa, ale jest również odpowiedzialny za aranżację, programowanie i także za produkcję tej płyty. Piotr Lewańczyk, gitara basowa Moog, Adam Golicki, perkusja, Michał Sajdowski, gitary, Michał Ciesielski, instrumenty klawiszowe i wokalistki w chórkach Karolina Kinder-Osijewska i Gabriela Janusz-Zięba. To jest cały skład, pełny skład zespołu, który przygotował płytę w hołdzie dla Grzegorza Turnała. Jak Państwo słyszeli, piosenka także Marka Grechuty tutaj. Kto pamięta płytę Historia pewnej podróży z 2006 roku? Bardzo dobrze czasami wrócić i do tych interpretacji piosenek Marka Grechuty w wykonaniu Grzegorza Turnała. Tu mamy takie podwójne spotkanie, prawda? Bo to płyta poświęcona Turnałowi, a z piosenką również Marka Grechuty. Polecam Państwu ten album. Krótka to płyta, 10 utworów wybranych z twórczości Grzegorza Turnała. Bieg zdarzeń, tribute to Turnał, Krzysztof Majda. Płyta, o ile się orientuję, na początku lipca jakoś trafia do sprzedaży, więc proszę się rozejrzeć wokół siebie w sklepach, chyba internetowych najpierw, a może tych i w tych stacjonarnych również. Okładka jest dość charakterystyczna. Artysta wybiera się na spacer po stoczni, bo artysta stamtąd, z Pomorza. Muzyka kolejna. Przed nami nowa płyta. Zespół, mimo że debiutuje, to składa się z muzyków, z artystów doskonale nam znanych, ale tak jak piszą tutaj w liście dołączonym do płyty, takie to spotkanie zaowocowało albumem nowym. Mówią o sobie debiutanci. No niech im będzie. Circumstances to jest tytuł płyty, a zespół nazywa się Queen Dependence.